باهين ولدا خير النبي خبدا صلى عليه منادا فتاهين ولدا خير النبي خبدا صلى عليه من هدى فادوا بكم نور عظيم خيرا بقصار قيصرا من كان في ام القرى مكث خير إيوان كسرى سدى يا وقت رفع سبق له برفع يا وسم المكرم أتى سرير كسرى بهجم أولي الأخطرى من نور أفضل الورى bañ la awee ku amee ko loo xam ne raw na suñu jox ci biir. Lépp rafet na, lépp mat na, lépp gett na. Tuwaal yëpp nag tey ñu ngi koy def ci mbégte ak xol bu sedd. Te loolu dafa baax ci koy liggéey leeral. La ngay def kam ci mbégte, la ngay def kam ci xol bu sedd, la ngay def kam ci tawarte. Dara tax jot bi mel na war a mel. Te loolu gis nañ ko. Taxawaay yëpp kon loolu ñun dañ ciy sant di gërëm. Waaye ñu sant yàlla ba nga xamee ne def nañ ko ci fañ ko war a def ak ci lañ ko war a def. Loolee nga xam ne moom si naa di wax foofu la nekk. Buñ fexee ba lañ war a nekk ñu nekk ca suñu loolu suñu war a fañ ko war a def ñu def ko fa. Nañ ko ci war a defee ñu defee ko ca bu jëboo dem na borom amoo yàlla te doota ca mukk moom foo ca naan mukk moom. Kon liñ bëgg lépp mën nañ ca defal doot kon dañ ko am. Ka waxtu wu nekk yàgg naa ko dees bari ñoo dugg ci bépp jox bu mën a doon dañ wax ne nañ teew lu baax ak ñu yéene baax teel baax doo ko dugg ci bépp. Loolu liñ ciy jublu mooy bañ neen, mooy bañ neen dugg ca ba nopp génne ca neen la ñuy def. Li bëgg lépp luñ jëf rek doon lu yàlla nangu lu yàlla gërëm lu xam ne yokku ci am defar lañ cay jël ci bërëb nit. Loolu ma ñaan ci dama la axpaat bi yàgg kon par ak yéene dafa am tool. Lépp loo dugg nag nga xam ne yàlla nga ko ak la nga ci yéen ak la nga ci xot rek loolu nga ci am. Kon ñu bëgg ñu ci li ñuy def bu defee nag ñu war nañ tàllal ndam gis ci àttal na ko borom àttal na ko barke àttal na ko ci loo mën a yàlla lool. Kon ku fi jógee rek nga dugg saa ca bopp bi dolleeku boo xam ne danga wóor ne lii ak dolle ko ci booleem ceeti ngëriñ nag laa yàlla mën a ko yàlla ko ne ñu tànk baax di gën a baax. Alhamdulilah damay sawa di wax ne ku jëf ndigal ba noppi ca la nga wax mooy alhamdulilah bu baax ak yóbbu kon ñu ngi sant yàlla ñu dundati te bis bi li mu laaj te mooy màggal bi wax di yàlla mooy nii ngeen ko def saa yi ram ak ci bàtti dara dara dara neenu lépp cogu na foofu war a cogu ku ne alhamdulilah ci kay jëf te ci tegit xaq daa ay mayati ndool ak kapp jay itam ak mucc addina la xel kay jëf te defee nag kon loolu ñu sant yàlla mi nga xam ne daa mooy borom yi sant suñu tëj ci Cheikh Moussa Tidiane mi nga xam ne mooy cogu wàll te defee kon alhamdulilah. Borom bis bi ñu tëj ci baax yenn ni yëpp ak def xamba ni yëpp ak def tey ak waaye bokk ca rek mooy làmp ngir moo mën a doon nag looy tey boole mooy lu mel ni def ndax dangay wax futur ne nit su daraam nekk rek am na lu ko fa nekk bu sa dara nekkut dar nekk loolu. Kon lii moo ci boole ba tax ñu war ci mën a am cañcañ wóor ak ren ci boole suñu jëf nag moo ci boole ak suñu xol te loolu fu mu la boole rek nga bopp ñu ko suñu laaj leen di sant leen gërëm di leen ñaan ngay wax ci xam-xam nag suñu tubaab nag ñu ko doon jàngat baax biir ci biti te xam ne kon kéem tànnal yàlla rek la bu yàlla fi ne fi jàng moo tax dajeeg moom te nangul ko sens bu rëy la na nga dem ne mboolem nit yàlla yi ku mota wooteel yàlla takk ta xare di jihaat ba nga jógee da nga wax ak ñoom def lañu dem ñett na la dem bakkan yu bëri dett xale yu bëri dett amaana sax yow mi ko jiit sax ëttumut parce que bakkan bi def am na lu bare bare bari ñu doon jiit jaar soo defee nag moo ñu gis yaa ngi si rek kon ak lislaam ak ñoom islaam bañkat bi nag bi tawoon ñëpp mooy seen bu baax ku dul moom rek mujj nga nangu ndax gis nga si tubaab bi jaar say moom ay na say moom bari nga gis leen ko dàq na say moom bari ñu génn nga gis leen nga xam ne fu mu jaar ñoom lay jaar ñoom tey mujj rek mujj fekk tey ngaan naay jox ko loolu ñu sant ñëpp loolu ñu tey bàyyi ñett ci lay xajaru moom ñu doon jéem a tëttalu yi bañ ne dajale ndax sir bu gàtt caalit na li nekk nekk xaali mu jax dafatuntu baa ko yaañ ci kat ngañ nangu liñ ñu sant delu suñuy kër bu ñëw ñàkkaati lay noon la tariatu nangu na sam raamal na ko waaye nangu na ko kenn ba mucc dara dagal na ne moo tax comme ñoom tariat bi njubbaale woon fenag neen tubaab ba nangu lam leen sant te nangu ku ci xol ya pour lan pour am jàmm waaye xaqiqa nag moom borom di del ba naaw si tubaa xaqi la jubbool moo tax moom mante delu ba naaw xaw la jël kan yàpp boo ko talaa tiñ xaalim ndax dama ko benn kon loolu xaq ba mu jubbaale woon ak taw xiit ba moo tax moom la tubaab soxla moo tax nag comme ak bi ak lu ko dal kon moo ko waaye muy doon si di jàmbaar di gor di borom xam-xam di gëm yàlla nangu dogal yàlla yàkko lu tubaab natt buñ ko teg buñ ko tegee te ko bu gër bi te kat seen programme ñaar cepp la woon bakkanam baam mooy yàlla mooy seen tubaab akor ci tubaab yéen na lool jëmmam ju tuuti jóoni leen mu dugg ak ñoom tey noonam am na kenn koo xam ne jàpp ci wetam wala koo jàppale ci dara am comme kenn jàpp see biri noon liñ bëgg bëggu la ko liñ seen jëm jëmoo fa li nekk nekkoo ca yoo kenn kepp nga seen biir noon dali wax ci nit bëri lool te loolu fii seen tubaa jaar ku ko jànge dangay xam ndax seen tubaa ndax nit la wala dund si Dakar lañ ko njëkk dugal ci ngeen bu xam day raam mu tàkk wéy ma ñenn nag boobu leen kenn akoon fekk muy Mame Diakh da ko ñax bul caale bul daw kon am na dëgër laaj noonu ak laa ñu bëgg ci ay noonu moo suñu koo tant lu mu def moo suñu koo teg lu mu bàyyi moo seen wax ngeen ma jëmee moo seen kañ ngeen lay def kee laa delluwaat ndax leen bàyyi woon boppam rek ñu def lañ bëgg ak lañ ma ba xëy tele ci moom maam baa nga daan xëy ra kuro juróo bi daj naa ko mooy ma kuro mais nag lu juróo bi jënd këm ci tubaa dañ naa ko kii te ma wax ne bu doon jënd bopp lu kepp kepp ak bi ma borom di dem rek waaye rëmm jàmm ñi ëllëg fekk li jàmm ñi ëllëg moo taxoon ñu kuro coono boobu leen kooku ñëpp lañ la jël. waaye nag ñu tàllal yoon boo xam ne xëy na sax gis nañu def yoon mooy nit ak nit. wala yëpp ñu di tubaab di gis ni sa fàttal fa taawul soo am fax mi xam nga naa ko wax ak nag jël xam nit ku ñuul xeet bu mu xeet boppam waaw te tubaab bi nax ko yu baree bare bare kon ko nootoo dara mu nangu ko loolu kii tubaab ak daa loolu la doon xeex loolu doon jàng xam ne der bu ñuul topp rek def gannaaw yéen ñax daal di ko loolee nag ba léegi nii mu ngi dox programme ba nga xam ne moo fi nekkoon démb te nasaraan ya moo dox ba bi teela bi ñu wax ngeen tekkuñ seen takkaay tey leen gën a takkaayuwaat te leen gën a xeex islam te leen ko gën a bañ tata te leen gën a ay bëri ay pexe ci lépp nag waaye ku mel ne seen tubaab nag suñ ko ñàkk rek li bëgg dana ko te xam-xam bi ñuy xeexee ak moom da di jàng téere yi waaye xàqi xale ñu xeexee ak moom ba tax mu taam yi tey ba mu ñëwee fu tëñ tubaab ci woon tànkam la te tànk yëkkati la mu yëkkati woon jàngal nit wan ñu ne nit dafa war a nit bu leen dara di seen kanam bu leen xet kenn waaye bu leen kinaaw kenn nag ba foog ne nu mu mel dong na leen daal nañ ko lu baree bari fa ngeen dem wér lu mu rëy rëy rëy bu leen ko dong si boobu lu baax lu mën a doon dong leen wax na dëkk xaqiqa dafa ñëw jàngal nit ki pour mu def nit te waxtu su ne boo yeewoo ci ngay xam ñi ne la tax sa kon ñëpp xam nañ yàlla kon liggat ñu toppe amu daa waxoon na ko moo dara kuy nangu loon benn ñetti at mu toppe da ngay dem kenn du tooñ kenn du fay kenn du xëccoo dañ tax ci alhamdulilah mu wax ne ñëpp duñ ko nangu laay ku ko nangul mu topp seen na waaw ku ko nangul mu topp tëj na dara du rëy si yow waaye du la joonal parce que dangaa yor lu ko gën daan yoon lu bëri ne li ma leen jox la lu leen waaye mën a tàllal te loolu li ma leen jox li ma leen jox gën mais wax ne adduna day joomalaate yu bari ay melokaano waaye boo yëgee sa borom yaa koy joomal waaye du la joomal seytaan dana joomalaate ak mboolem kasa noonu yooyu dem kenn ku nekk bu fekkee yëkkal sa borom yaa koy joomal waaye du la joomal parce que melowum la woon fekk nga xam ba nga xam yàlla mooy ñu gën soo defee na kon nañu foofu li ñu yor bu baax te xam ne bis bii tey lii ñu yor moo ko jur te kon sëñ tubaab jàng téere bi julli wax ci juróom ak kasa ajmaak or ci la yemoon cap ak ñu kon tey doon ña ci yemoon amul lu mel nii kon daal laal kenn laal ko coolaat ak coow ba ko nit la moo xam ne ku commencé laal ñu coow la am na jamono xam ne ku sa doom të wala sa doom génn dangaa demal njaay mais li gis am na mag muy seet doomam ba def kër man sera fan ñëw laaj ko ko ñëw ko mu gis ba dem sëñ wax ko nag sama doon dama fi dégg te ñëwul sama digal mu ne waa leen yoo ñu ne ma kii la mu ne maaw ne ko nag dama tëra moo tax mu ñëw dama rek tax mu ñëw waaye su ma tëroon gis ñëw am sa rek booy toog toog ñu wax kasa wax dëgg fii la mooy kër nita waaw fii mooy kër nita waaye nita ñooñu leen seen kër boobu de ak nita tey ñu xam ne ñoom tey ñoo doon dara ba tax nit dafa am ñuy bëgg ak lu muy bañ. waaye du xam ne luy nekkal nga ne ku ñëw ma dina fi ko def doo doo ma ko doon dara nit day liggéey xelam. parce que yàlla lu mu la jox rek jox na ko sa moom. kon daa bëgg bu nit xoolee ba ne lii nii la mel xoola joo ba xam noonu la mel. bu ñu liggéey xelam ba ne man nii laa gisee ci xelam yow liggéey sa xel ba xam noonu la mel. waaye yow nuñ la tegal nga ne moom la rek yow doo liggéey sa xel. kon yow xel mi la yaa doon muy jël xel xelaat lay jël. moo tax nit yàlla njàgg koo gàttee dëgër bokk. parce que lu tax dafa xam fi mu jëm xam li mu bëgg. te kooy xam na mënoo gën a xam. kon mënoo ko xelal ne ko fii ngay koy jaaree wala ni ko koy defee moom mënoo gën a xam. man ko doon xelaat na. moo tax déglu lu kenn seen bor nañu déglu ak la nga xam moom la seen xel may lu tënk seen tànk. koo doo war a yàlla dimbali. kon dafa kon xam-xam loolu la ñu gën suñu xel baax gën suñu xam-xam baax. te xam ne lii ngeen yor moom la ci saayir ak ci baat yi jàmm yàlla ngoo ngërëmal yàlla it mu woo. xam-xam ñett képp la riwaaya la diraaya la sunnaaya la. riwaaya mooy démb diraaya mooy tey sunnaaya mooy ëllëg. démb yeex na tey rek taaw ëllëg ñëwagul. te ëllëg bu ñëwee tey lay tudd kon tey rek moo am. tey nag te ngay taxaw defal démb da yàqu woon. mën nañ ko defat tey. léegi ñëw teeg teegut mën nañ koo waajal tey bala ñëw. kon nag mooy li ngeen jot tey. xam-xam yoo xam ne comme tàggu ci yow te nga yëpp te démb la yàqoon defaw na te lay ñëw ëllëg daal du ci yàqu. te doy na mbaax. xam-xam la boo xam bu tàggee la yàqoon démb lépp defaru na lay ñëw ëllëg daal du ci yàqu. te naa ko tax naa la ko fa tan mu génal di yàqoon laa ko law maa taxal mu sën ko waa taaxal. maa taxal dama mi sën bi ka mooy la ngay xool ba maa taxal mooy di ñëw. bëri na kon loolu ku ko yàlla defalee moom dafa mel. bëri kon ñu bàyyi xel baax ci boobu lu baax. dafa nag ñu leen sant leen gërëm. warwaay waa ngoog daf ngeen ko seen i bagaas te mooy tey. te lépp loo xam ne ak taal lu gërëm la lu baax la lu bés bi laaj la gis nañ ko nañ ko ko bon taal bu lépp nag dana ko yóbbu fan koor yóbbu. te fan koor yi bëgg bu yóbbu it lañ ci bëgg dañ ko taal xëy dina àllaxira sooy ma man taal danaa ko ko bëgg waaye ku ko bëgg doo am. kon ma wóor nañu ma nii ñu ko defee ku ko defee sa ñu ko bëggee di defee ko noonu ak niñ ko waxee ala li xalin gërëm bi naan yokk dana kon na xel dal baax sibaa ñu doon ci tubaab xam na ko li ma ceel defa cee sewal bu gis ko dellu fee dañ flaat sool ga doo lekk kon noonu muy yokkoo ak noonu muy màggee dañu yàlla bu yokku ko yi màggale ko seen bët ak naa la xëy te it jaakaar nañ loolu lay dem ndax lu yokk lu nekk ku ca nekk yokk waaw lu yokk lu nekk ku ca nekk yokk lu jëm kanam ku ca nekk jëm kanam xam benn wérel kon nag nañ ko suñu xoolal suñu lépp top warwaaye woo xam ne loo ko topp yëpp ñu ko ci bëgg te fu mu ko yëpp ndax ba tiraanga ak sa wol ak lépp ak mu ci koy jëli moo moo yàlla ko dee na kon ñu leen sant baax yow nañ ko ren benn ko téye ci wëy benn yaa ngi di gëpp di ko gërëm ko ndax ñu di tax nañ gërëm ñu te ñooy seen ceeb di nag ci mbir sant baax te mu daal mooy suñu ceeb di leen ak suñu tubaab suñu tubaab mooy ceeb di teel suñu tubaab ceebeel nañ baax te teel jëf na moom nañ ko gërëm nañ ko rafet la te yëg nañ yàlla rek taxal na ah loolu de am nañ ci yaakaar moom ñeen dañ rek a teel jëf waaw jëf rafet na mais nag nañ ko bëggee te yëg nañ ne ñu ko def ak ta yàlla ba nga tax la loolu nag nekk ñu ndox ba fet boo xam ne ak ta yëg nañ ne yokkut ak ngërëm ak barke rek ci bi dana yàlla di ko leen tukki bu ngeen gis ko ba yëpp ko xam yàlla nag mu bàyyaal lépp mu bàyyaal ala kulliyaan kenn ku ne fatal li nga bëgg yaa ko xam boo fi yónnee teet ba xam mu yàlla di ko jërëjëf. Love.